No i proszę bardzo, Jan Hammer. Ale opowieść o nim już po serwisie informacyjnym, kiedy to o Minimaxu godzina druga. Jest 23, program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 22 lipca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Po trwającej cały dzień akcji strażacy dogasili wielki pożar składowiska tworzyw sztucznych w Głogowie. Raport o stratach, które Polska poniosła w czasie wojny, ma być opublikowany na początku przyszłego roku. Po raz pierwszy człowiek zjechał na nartach z 8-tysięcznika K2 i to jest Polak Andrzej Bargiel. Po 10 godzinach zakończyło się dogaszanie pożaru w Głogowie koło Torunia. Płonął tam zakład przetwarzający tworzywa sztuczne. Na szczęście w momencie wybuchu ognia w środku nie było pracowników, więc nikt nie ucierpiał. Toksyczny dym unosił się bardzo wysoko. Prawdopodobnie nie doszło do skażenia środowiska. Co ważne, zakład nie zostanie zamknięty. Na pewno duży pożar. Kłęby dymu były, płomienie coraz większe się stawały i co? Wybuchy butli gazowych, eksplozje jakieś nastąpiły i gaszenie przez strażaków i potężne kłęby dymu. Powierzchnia w miarę po prostu rozwoju się zwiększała aż do 2000 m2. Można powiedzieć, wszystkie siły środki z terenu powiatu toruńskiego, czyli około razem wszystkich 200 strażaków. Profesjonalny zakład, który zajmował się przetwórstwem różnego rodzaju tworzyw sztucznych. Nie było to na pewno składowisko, tak jak dzisiaj mówimy w Polsce, że są składowiska przewożone różne odpady niekontrolowane. To była firma naprawdę na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o przetwórstwo tworzyw sztucznych. Myślę, że najpóźniej od wtorku będziemy mogli wejść na teren zakładu i przywrócić produkcję przynajmniej jeżeli chodzi o maszyny, a jeżeli chodzi o tworzywa, to myślę, że to jest kwestia tygodnia. Na pewno nie jest to rzecz, żeby zakład przestał funkcjonować. Jaka była przyczyna pożaru, tego na razie nie wiadomo. Na początku przyszłego roku ma zostać opublikowany raport o polskich stratach wojennych. Zapowiedział to poseł PiS-u Arkadiusz Mularczyk, który jest szefem parlamentarnego zespołu zajmującego się tą sprawą. To jest niezwykle żmudna, skomplikowana, ale też fascynująca praca. Ona od nas wymaga dużej precyzji, bo nie chcemy popełnić błędu. Chcielibyśmy, żeby raport był zakończony w tym roku, a publikacja raportu nastąpiła na początku przyszłego roku. I tak jest, taki mam ambitny plan i cel. Pierwsze fragmenty raportu mają być opublikowane po wakacjach. Naukowcy mają w nim podać wyliczone przez siebie w dolarach realne straty wojenne Polski. Z opinii zespołu naukowców Bundestagu wynika, że polskie roszczenia są bezzasadne. Skialpinista Andrzej Bargiel zdobył K2. Jako pierwszy człowiek na świecie zjechał z wierzchołka tego 8-tysięcznika. To przełom w historii himalaizmu i narciarstwa wysokogórskiego. K2 to drugi co do wysokości szczyt świata. Ma 8611 metrów nad poziomem morza. Górską akcję śledził Paweł Pawlica. Andrzej Bargiel w południe lokalnego czasu stanął na wierzchołku K2 i zaledwie kilka minut później rozpoczął zjazd. Już po 2 godzinach był 600 metrów niżej, czyli w obozie czwartym. Tam musiał przeczekać krótkie załamanie pogody. Gdy wiatr przewiał chmury, Polak kontynuował zjazd do obozu trzeciego 1000 metrów niżej, gdzie czekał na niego himalaista Janusz Gołąb. Po krótkim odpoczynku skialpinista ruszył w dół w stronę bazy pod K2. Pojechał kombinacją kilku dróg wspinaczkowych, m.in. żebrema Brudcich, drogą Basków, tak zwanym trawersem Messnera i drogą polską Kukuczki i Piotrowskiego. Było to konieczne, aby zjazd był pełny, bez odpinania nart. Wyprawa Andrzeja Bargiela przejdzie do historii nie tylko ze względu na wyczyn sportowy, ale również z powodu wykorzystania drona w czasie ekspedycji. Bezzałogowiec pilotowany przez jego brata pomógł m.in. ocalić szkockiego himalaistę Ricka Allena, który uległ wypadkowi na Broad Peaku. Paweł Pawlica, Polskie Radio. I na koniec mam jeszcze informacje dla tych, którzy interesują się skokami narciarskimi. Letnie Grand Prix w Wiśle wygrał Kamil Stoch. Oddał skoki na odległość 132 i 126,5 metra. Jeszcze nie są to takie skoki, które chciałbym oddawać. Oczywiście jestem na bardzo dobrym poziomie i tutaj cieszę się również ze zwycięstwa, bo każda taka nagroda jest super. Były trudne warunki w drugiej serii. Uważam, że zrobiłem dzisiaj bardzo dobrą robotę, zresztą przez cały weekend. Na pewno była lepsza energia w pierwszym skoku. W drugim już było trochę mniej siły, ale to jest normalne. Na tym etapie cieszę się, że te skoki są powtarzalne i na takim bardzo dobrym poziomie. Inni Polacy też radzili sobie świetnie. Drugie miejsce zajął Piotr Żyła, a czwarty był Dawid Kubacki. To wszystkie informacje, teraz kolejny serwis w Trójce o północy. W nocy miejscami na północy i na południowym wschodzie przelotne opady deszczu, na krańcach południowych burze. Jutro więcej chmur na wschodzie i na południowym wschodzie i tam może grzmieć i padać. W większości regionów od 24 do 28 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Słyszysz? To stuletnie jodły i buki Karpat. To orzeł. z niedźwiedzi. A to... dźwięk ich końca. Słyszysz? Bijemy na alarm. Stwórzmy Turnicki Park Narodowy. Uratuj Serce Karpat. Podpisz petycję na stronie sercekarpat.pl. Marcin Dorociński, Fundacja WWF Polska. Ogłoszenie społeczne. 5,5 minuty po 23. Along the coast road by the headland, the early lights of winter glow. I'll pour a cup to you, my darling, and raise it up, say cheerio. Witamy Państwa ponownie. Michał Jakubik przy konsolecie, Grzegorz Ząbrowski przy komputerze i Piotr Kaczkowski przy mikrofonie i również przy ekranie komputera z listami od Państwa adresowanymi Minimax, to jedynie słuszny adres, minimax@polskieradio.pl. Minimax będzie trwać do północy. Pierwszy jego solidny kwadrans, ale to za moment opowiem, zajmie zespół, który przyjeżdża do nas na koncerty. Ale najpierw szybciutko Jan Hammer. Jan Hammer, który wystąpił w 1977 roku na płycie Elegant Gypsy, ale tak naprawdę myśmy go poznali z zachwytem, gdy pojawiła się płyta The Mahavishnu Orchestra. John McLaughlin zebrał fenomenalny zespół i tam nagle przeczytaliśmy na okładce płyty, że na instrumentach klawiszowych gra Jan Hammer. Wtedy się okazało, że to jest syn znanego czeskiego, czechosłowackiego kompozytora i wykonawcy, też Jana Hammera. Najpierw nam się wydawało, że to może ten sam. Nie. To jego syn, który wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. No a potem przez mnóstwo, bo The Mahavishnu Orchestra nie istniało długo. Myślę, że 2 lata i się skończyło. A potem nagle nazwisko Jana Hammera pojawiało się co tydzień na ekranach czarno-białych albo kolorowych już w niektórych domach telewizorów, gdy kończył się godzinny odcinek Miami Vice i tam dowiadywaliśmy się, że muzykę napisał Jan Hammer. I on pisał tej muzyki, pisał i pisał przez lata. No dobrze, cieszymy się, że jest znowu, cieszymy się, że jest taka płyta. On 70. urodziny obchodził w tym roku, więc pewnie postanowił dać o sobie znać. No a teraz, odciągałem tę chwilę. Ci z Państwa, którzy w momencie, gdy pojawia się kuźnia, mówią, oto mamy parę minut, to chciałbym, żeby dzisiaj pozostali przy głośnikach. Bo tej płyty nie odtwarzałem Państwu 3 lata, prawie równo 3 lata. Mam tutaj zaznaczone, że gdy się pojawiła w audycji, równiusieńko 3 lata temu. Nowa płyta wtedy zespołu Iron Maiden. To prezentowałem Państwu jeszcze w tej samej audycji nowe nagrania, które wykonywali Don Henley, 50 Cent, Dr. Dre, Mark Lonegan i Lion Shepherd. To między innymi mi się to na kartce pojawiło, tej samej. I myślę, że od tamtego dnia nie sięgnąłem. Zawsze, gdy Iron Maiden przyjeżdża, to się mówi tak, no to 2 Minutes to Midnight, koniecznie, to obowiązkowy utwór, no i jeszcze coś. To dzisiaj postanowiłem, takie nagrania się nie zdarzają często. Iron Maiden, Empire of the Clouds, z płyty sprzed równiusieńko 3 lat. Iron Maiden będzie w Polsce na 2 koncertach w piątek i w sobotę w Krakowie. storm, they climbed aboard their silver ghost. To ride the storm to a kingdom that will come. To ride the storm and damn the rest of oblivion. Sweats with the dew, the morning sunrise, red before the blue. Hanging at the mast, waiting for command, His Majesty's airship, the R-101. She's the biggest vessel built by man, a giant of the skies. The Titanic fits inside. Drum roll tight, a canvas slim, silver in the sun. Never tested with the fury, with the beating yet to come. The fury yet to come. In the gathering gloom, the storm rising in the west. The coxswain stared. The ship is in their backbone, every sinew, every inch. She never flew at full speed, a trial never done. A fragile out of cover, her Achilles would become. An Achilles yet to come. Sails up the stern. Into our past. With downlights came the cry, mouth plunging from the sky. 3,000 horses silent as the ship began to die. The flares to guide her path ignited at the last. The empire of the clouds, just ashes in our past. Just ashes at the last. Tych kilku. Iron Maiden na dwóch koncertach w Polsce znowu. Dreszcz, mrówy na plecach jak zawsze. Ten pierwszy raz, kiedy tu przyjechali niedaleko Myśliwieckiej na Torwar. Nigdy wcześniej, ani nigdy później na Torwarze tej hali Torwaru nie zmieściło się tyle osób, ile wtedy. A oni przecież... U nas próby najpierw robili tu, właśnie na Torwarze, tylko to było tajne. Iron Maiden na dwóch koncertach w Krakowie w najbliższy piątek i sobotę. I tak sobie pomyślałem, wiele osób na pewno będzie miało daleko i nie dojedzie. Ale na przykład we Wrocławiu 28 lipca na męskim graniu wystąpi zespół Sunbird. No, noc jeszcze młoda. Oraz przed chwilą dostałem wiadomość od Joanny Forbrot, że ona w Warszawie 28 lipca w sobotę o 20:00 muszla koncertowa niedaleko Zoo. To jest Park Praski. Nie znam więcej szczegółów, nigdy nie byłem tam. To jest Szybki Montaż, tak się nazywa chyba ten klub, w Parku Kultury niedaleko Zoo w Parku Praskim. Powinny Państwa te informacje, powinny one wystarczyć. To co, w pół do się zrobiło o 12:00, ale to nic tam. Mam dwie zupełnie nowe płyty, trzy. Jeszcze bym chciał otworzyć, rozpakować, że ona niby przedwczoraj się ujawniła i w ogóle Państwo nie wiedzą co to, no to pierwsze dźwięki. Ponieważ i tak nikt by nie zgadł, to szybko mówię, że zespół nazywa się Ovlov. O-V-L-O-V i pochodzi z Connecticut. Przedwczoraj wydał płytę o tytule True. Tu są tylko trzy litery. T-R-U. I nastawiłem ją sobie. Nie, fizycznie nie, bo to jest, nie ma płyty jeszcze. Ja po prostu z daleka dostałem takie pliki. I nastawiłem je sobie i pomyślałem czym prędzej podzielić się z Państwem. Jeszcze jeden dwuminutowy drobiazg. Proszę bardzo. Ovlov z Connecticut. A teraz mam rozpakowaną, niedawno, ale też w plikach, płytę zespołu, który się nazywa The Internet. Wiem, że Państwo ten zespół znają. Może nawet ten nowy utwór La-di-da. No ale nie znają Państwo prawdopodobnie tego, który ja chciałem odtworzyć. You're nothing but a moment of face, and you're only 5 minutes away. Should've met you when I had the chance, 'cause I'll probably never see you again. Energy wasted. But what do I say if I see hesitation? And what do I do if she walks away? Next time I just stop by saying hi. Ask her what her name is, if she has the time. Start a conversation. No, we don't have to talk for too long. I just wanna know that before she could leave, I walked over and said hello. Say baby, don't hate me. Scratch that, you're probably gon' hate me. I'll probably drive myself crazy. My mind, the cloud is so lazy. But shawty, would you be mine? Speak, or tell me what you stop by saying hi, hi. Ask her what her name is. Jak na środku lata u Państwa? To z Kalifornii ten utwór. Zespół The Internet. I najbardziej, znaczy oczy moje przykuły tytuł, bo to jest dwuczęściowy. Next Time, / Humble Pie. Pomyślałem sobie Next Time, ukochany mój utwór, Cliffa Richarda. Humble Pie, jeden z moich ukochanych, nieistniejących zespołów. A no, nadstawiłem ucha, a potem sobie pomyślałem, to też Państwu 17-16 minut zostało. Ja mam trzy piękne zakończenia. Każde jest z innej szuflady. Jedna już była ta szuflada otwarta. No ale nic nie powiem ani słowa. Nawet nie zapytam, z jakiego kraju jest to nagranie. Mythical land of childhood dreams, orange crush and spinning caps at the fair. For 70 B, come ride with me, have an ice cream on the green, I'll be there. I play could do just fine. That was just one super time, and now beyond. Oh, a 99 plate will do just fine. That was just to soothe the time. Soothe the time. Perfect now. In Albion. In Albion. Co teraz? No więc podobało się Państwu i nieprzypadkowo jeden utwór obok drugiego? Tak, bo może zacznę od tego. Oba są z zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. Tamten był z Kalifornii. Ten jest z Vancouver. No ale to jak ja mówiłem, że żeby Państwo rozpoznali z jakiego kraju. Zespół się nazywa, uwaga, Zakroczymska. Tak jak ulica Zakroczymska w Warszawie na przykład. Zakroczymska? No bo to jest taki kanadyjski zespół, ale nie do końca. Pomyślałem sobie, że Państwu się spodoba. Oczywiście dostałem też przez internet to nagranie od, no z Vancouver to musiałem dostać od Rafała Czekajły. Przecież. I będzie więcej, albo przynajmniej będzie więcej opowieści, mam nadzieję. To co? Dwa utwory nam zostały tylko? Dobrze. Teraz sięgnę do płyty. Jedyna płyta, którą przyniosłem znowu ze sobą, chociaż, tak jak mówiłem Państwu przed tygodniem, ona się ukazała. Ona jest z 64 roku, 7 listopada, w Amsterdamie, w Royal Concertgebouw. Koncert się odbył, no i to wszystko opowiadałem. Może tylko dla tych, którzy przed tygodniem byli daleko, to proszę sprawdzić, jak on przez tu pierwszą minutę, nie wiadomo, co on będzie grał i on czaruje publiczność i uśmiecha się do niej i miny stroi, no i potem nagle temat utworu się pojawia. Thank you. i obiecuję, że dopóki nie przyjdzie pocztą ślimaczą do mnie ta kupiona przed 8-9 dniami płyta, to jest bardzo piękny pomysł. Płyta jest zapłacona, ona idzie sobie pocztą, a na razie udostępniamy kupującemu pliki. To będę przynosił je ze sobą Errol Garner. 7 listopada 1964 roku. Nocny koncert zaczynał się o północy. To też piękny pomysł. No i co teraz? No, ostatnie sekundy. No właśnie. Mówiłem, że noc jeszcze młoda. Ten utwór dziś z prawdziwej płyty, a jeszcze nie tak dawno to taki plik. Dobrze, że te pliki przychodzą. To był Minimax, Michał Jakubik, Grzegorz Zembrowski, Piotr Kaczkowski. Dziękujemy Państwu.